passzon, amit mondtatok. Kivel minden fizetve. Két kiló krumpli. Ez 200 nár volt. Zöldség meg sárga répa. Ez. Ha? A zöldség ez 120 volt. Az meg 60 volt. Melyek az a felé most van? Kellett, mint van, de nem kellett. Az a felé megyek amúgy most van. 1380 napkor visszajár. 1000. Nem 1520 jár vissza, jó számot felé. Itt van 1000, itt van 1000. 700. Itt 1600. Nem? De. Annyi jár vissza, mondom, itt van 1000, 1200, 1500, 400-as, mert annyi van a sebbenben is, 400-as ugyanak. Ah, így, pont annyi. Jó. Hozzá mondja, de még akkor kell. Hogyan gondolkodok? Hogy valamikor voltak ilyen 7 kilós macska leterek. Aha. Dobozva. Jó, akkor majd hozok azt is. De most egy kanikóza. Most akkor, majd. És melyik anikóhoz, akkor nézem azt is meg, akkor megnézem. Nem külön gyűjtni. Aha. Van nézni máskor. Vagy a vásárban nézem meg hóna. Nem, nem a vásárban. Jó, megnézem én, csak megyek most nekik, ahol viszont ki a virágokat ki. Jó. Jó, megyek, ne szel. Virágokat. Mit gondolhatsz? Thank you. Hol vagy? Kicsa? Megyek, na, fel. Meg is szűcsi lehetőséget, vedd ki azt a táskát. Most nem tudom, hogy még. Jön egy fiú. Fel egy jó. Szerezzen a lábocska. De az már nem a odajárós patika. Hát de látom, mert csúnya patik, én már nem is kell járni. Melyik aprók? Azok sok kicsi? De majd, nem, majd én megrakom, na, hogy ott kell biciklidát, meg a szerintem. Merre volt le? Ki az a mély? Tehát most nagyon magadat, meg hogy hajolgatsz. Mondom, hogy én kívül. Mennyi darabja? Fehér van, egy rózsaszín, egy lila. Két darab, három darab fehér van. Van a lilából egy van, csak meg a rózsaszínből is csak egy van. Mindjárt számolom, azt mondom, hogy 7. 7 darab van. 6-7. Most már 10. Férni nem. Elég lesz ennek, tényleg. Mint így elég. Na megyek, na szasz! Jaj! Itt közepén van legtöbb élete. Jaj! Jaj! Na, de először volt az apró drágokat. Nem volt az, hogy hozzam ezeket, nem? Mindegy, mi fel. Vagy egy nyolcani. Nem tudom, meg kellett belerakni. Ha? Apró drágok. Ugye ez a... Megyek vissza, megyek a VIP-et is, meg megyek a adatatainak is néznék. Ebben a könyvnek az orvosságokat nem adtam be. Mindjárt jövök vissza, mondom, az internetem is legyen máma, engedj. Egy óráig bírja lenni, csak egy dolgozni. Jó van, de... Már 11 óra van már. Kiki, hogy szedjem. Gyorsan múlik az idő, nagyon. Van 4 a 11. Nem csavargok. Oda melyik vagy, mondjátok. Hát, mert réges rég utamán... Nem, most nekem hogy lesz. Mi? Lesz megy, hát. Visszaérek, akkor lesz. Tedd már ki. Egy-kettő mérlek vissza. De kell, hogy lesz internetem akkor. Na, nem lesz, hogy kell megyet, és akkor lesz internet. Na. Thank you.